ทีนี้มาคุยกันถึงเรื่องกฎแห่งกรรมสักหน่อยท่านผู้ฟังคุณพัชรีนี่รับราชการอยู่จังหวัดนครสกลนครแต่ว่าวันนั้นมากรุงเทพมาเยี่ยมน้องสาวเสร็จแล้วก็จะกลับก็จองตั๋วรถทัวร์สายกรุงเทพสกลนครเที่ยว6โมงเย็นเอาไว้เสร็จแล้วปรากฏว่าคุณพัชรีมาถึงที่สถานีขนส่งนั่นน่ะมันก่อนเวลานานก็เลยต้องนั่งคอยระหว่างที่นั่งคอยมองไปข้างๆก็มีคุณยายคนหนึ่งแต่งตัวแบบคนชนบทมีตะกร้าหวายใบใหญ่แบบใส่เสื้อผ้าวางอยู่ข้างๆตัวสีหน้าท่าทางอิดโรยส่งสายตามาที่คุณพัชรีแล้วก็ยิ้มแห้งๆคุณพัชรีก็ยิ้มตอบแล้วก็ถามว่าคุณยายจะไปไหนอะคะไม่ได้ไปไหนหรอกเพิ่งจะมาถึงเองคุณยายตอบแล้วก็หันไปมองยวดยานบนถนนคุณพัชรีก็เลยชวนคุณยายคุยก็ทราบว่าคุณยายเนี่ยมาจากอุดรจะมาหาลูกชายแต่ยังไม่รู้จักบ้านเลยมีแต่กระดาษที่สามีเขียนไว้ว่าไอ้สมมันอยู่แฟลตดินแดงหลังที่สองแล้วคุณยายก็ไม่เคยมากรุงเทพมีแต่คุณตาซึ่งเคยมาเยี่ยมลูกชายก็คือนายสมตั้งแต่เมื่อราว2ปีมาแล้วและขณะนี้คุณตาก็เสียชีวิตไปแล้วนายสมก็ไม่เคยส่งข่าวแล้วก็ไม่เคยไปเยี่ยมคุณยายคิดถึงลูกประกอบกับไม่มีญาติพี่น้องที่จังหวัดอุดรอีกแล้วก็คิดจะมาฝากผีฝากไข้กับลูกยายไม่นึกว่ากรุงเทพมันจะกว้างใหญ่ขนาดนี้คิดว่าถ้าไปไม่ถูกก็จะตีตั๋วกลับอุดรวันนี้คุณยายพูดแล้วน้ำตาแกก็คลอเบ้าตาคุณพัชรีก็รู้สึกสงสารคุณยายจับใจทีเดียวก็เพราะว่าตัวแกเองก็โตมาโดยมีคุณยายเลี้ยงแล้วก็ผูกพันกับคุณยายมาโดยตลอดยกนาฬิกาขึ้นดูปรากฏว่ามีเวลาอีกเกือบ2ชั่วโมงกว่ารถจะออกก็เลยบอกคุณยายว่าไปไม่ยายเดี๋ยวหนูจะไปส่งที่แฟลตดินแดงไม่น่าหายากนะเพราะว่ารู้ว่าหลังที่2นี่ชุมชนชาวแฟลตเขามักจะรู้จักกันดีลองไปหาดูถ้าไม่พบเราค่อยกลับด้วยกันหนูลงสกลนครคุณยายเลยไปอุดรได้ดีไหมคุณยายก็ดีใจมากเลยรีบคว้าตะกร้าเสื้อผ้าขึ้นมาจับมือคุณพัชรีขอบอกขอบใจเป็นการใหญ่ทั้งสองคนก็นั่งแท็กซี่ไปกว่าจะไปถึงก็ชั่วโมงกว่าเพราะรถติดเหลือเกินก็ไปลงตรงหน้าแฟลตดินแดงหลังที่สองถามแม่ค้าที่ขายของอยู่ใต้ถุนแฟลตไม่มีใครรู้จักนายสมที่ขับแท็กซี่เลยส่วนชื่อของเมียนายสมยายก็ไม่รู้อีกรู้แต่ว่ามันมีเมียแล้วแต่ยายก็ไม่เคยเห็นหน้าคุณพัชรีก็ให้คุณยายนั่งรออยู่ใต้ถุนแฟลตก็ลงทุนขึ้นไปเดินตามหาทุกห้องทุกชั้นไปถามหาก็ไม่มีใครรู้จักยายจ๋าทำไงดีอ่ะไม่มีเนี่ยนายสมไม่มีใครรู้จักเลยไม่รู้ว่าเขาย้ายไปที่ไหนหรือเปล่าเพราะว่าไอ้ที่บอกไว้ว่าอยู่ที่นี่นะมันก็ตั้ง2ปีมาแล้วอ่ะคุณพัชรีถามคุณยายคุณยายก็นั่งนิ่งอยู่สักครู่ก็ตัดสินใจกลับกันเถอะคุณกลับอุดรเถอะเสร็จแล้วคุณยายก็ก้มลงหิ้วกระเป๋ากำลังจะเดินออกมาเรียกรถขณะนั้นคุณยายก็อุทานออกมาเอ๊ะนั่นมันไอ้สมนี่นะเสร็จแล้วชี้มือไปที่ผู้ชายคนหนึ่งกำลังจ้ำอ้าวอ้าวจะขึ้นบันไดแฟลตคุณพัชรีก็รีบร้องเรียกตามที่คุณยายบอกคุณสมคุณสมเดี๋ยวก่อนผู้ชายคนนั้นหันมามองหยุดชะงักอ้าวแม่น่ะแม่มาได้ไงอ่ะเสร็จแล้วก็เดินเข้ามาหาคุณยายน้ำตาไหลพรากเลยร้องไห้จับมือลูกไว้แน่นเลยคุณพัชรีก็เลยเป็นฝ่ายเล่าเรื่องที่พบคุณยายให้ฟังแล้วก็รีบบอกว่าจะขอตัวกลับไปสถานีขนส่งเพราะว่าเลยเวลาเที่ยวรถที่จะกลับแล้วเดี๋ยวจะต้องไปซื้อตั๋วเที่ยวต่อไปซึ่งจะเป็นเที่ยวสุดท้ายก็ยังไม่ทราบว่าจะมีที่ว่างเหลืออยู่เปล่าแต่คุณพัชรีก็ยังไม่หายข้องใจว่านายสมมาอยู่ที่นี่ทำไมไม่มีคนรู้จักนายสมแกก็บอกว่าโอ้ยผมเปลี่ยนชื่อตั้งนานแล้วเป็นชื่อสุชาติแล้วก็เลิกขับรถมาเกือบ2ปีแล้วมาเป็นรปภ.อยู่ห้างสรรพสินค้าตรงอนุสาวรีย์เนี่ยครับคุณพัชรีก็ลาคุณยายซึ่งแกก็จับมือไว้แน่นกล่าวทั้งน้ำตาแม่คุณของยายเอ้ยหนูเป็นคนดีนะยายขอให้หนูมีความสุขอายุมั่นขวัญยืน คล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงนะลูกนะคุณพัชรีก็กราบรับพรแล้วก็รีบไปสถานีขนส่งไปทันกลับรถเที่ยวสุดท้ายพอดีรถ6โมงไปไม่ได้แล้วไปถึงไหนแล้วก็ต้องกลับรถ2ทุ่มครึ่งคุณพัชรีขึ้นรถได้ก็นั่งหลับมาตลอดทางเพราะเหนื่อยแล้วก็เพลียจากการที่ไปหาบ้านลูกคุณยายคนนั้นซึ่งจนบัดนี้คุณพัชรีก็ยังไม่รู้ว่าคุณยายน่ะชื่ออะไรแม้ว่ารถจะจอดกลางทางให้เข้าห้องน้ำและกินอาหารคุณพัชรีก็ไม่ได้ลงไปนั่งหลับดีกว่ามาตกใจตื่นเมื่อรถหยุดแล้วก็เสียงผู้โดยสารจอกแจกจอแจแกก็ลุกขึ้นนั่งมองออกไปนอกรถคนขับแล้วก็กระเป๋ารถเปิดประตูหายลงไปมองดูนาฬิกาก็เวลาตีห้ากว่าแล้วข้างทางมีรถตำรวจจอดอยู่หลายคันรถพยาบาลรถมูลนิธิต่างๆจอดเปิดไฟหลังคารถแวบแวบเต็มไปหมดสักครู่คนขับแล้วก็กระเป๋าก็กลับขึ้นมาบอกว่ารถทัวร์ของเราเองอะเที่ยวก่อนหน้าเราอะเที่ยว6โมงเกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุก็คือตกลงไปในเหวตรงช่วงก่อนลงเขาภูพานซึ่งถนนตรงนั้นเป็นโค้งหักศอกเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากจนลือกันว่าเป็นโค้งผีสิงตอนนี้กำลังเก็บศพแล้วก็ส่งคนเจ็บไปโรงพยาบาลเหตุเกิดมาตั้งหลายชั่วโมงแล้วยังเก็บศพแล้วก็ส่งคนเจ็บไม่เสร็จเลยคุณพัชรีหลับตาพนมมือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณพระคุณเจ้าทั้งหลายและสรรพวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงที่คุ้มครองแกรวมทั้งคุณยายคนนั้นด้วยที่ทำให้แกแคล้วคลาดไม่ได้มารถเที่ยวนั้นมิฉะนั้นก็อาจจะไม่มีคุณพัชรีอยู่ในโลกนี้แล้วนี่นะครับกรรมดีผีคุ้มนะครับทำให้แคล้วคลาดอันตรายได้เห็นทันตาจริงๆครับนี่ก็เป็นเรื่องจริงเรื่องแปลกอีกเรื่องหนึ่งที่นำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับยายช่วยคนข้างบ้านคุณพนมที่เล่าเรื่องเนี้ยแกเลี้ยงแมวเอาไว้หลายตัวสวยไม่สวยแกเลี้ยงหมดอ่ะเพราะว่าออกลูกมาเท่าไหร่แกเอาเลี้ยงเอาไว้เลี้ยงเอาไว้ตายบ้างรอดบ้างก็ตามประสามันก็มีแมวบางตัวที่แกรักมันมากบางตัวก็รักน้อยแต่แกก็ไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังอะไรมันก็ได้กินได้อยู่เหมือนกันหมดไม่ว่าตัวไหนบ้านของแกก็เลยมีแต่กลิ่นแมวและกลิ่นที่พวกมันขับถ่ายเอาไว้รวมไปถึงกลิ่นปลาทูขยำข้าวไว้พวกมันกินอีกนั่นยายช่วยอยู่บ้านหลังเล็กๆนั้นกับลูกชายคนเดียวลูกชายตัวสูงใหญ่แต่ไม่ขยันทำงานนะขี้เกียจนอนเถือกอยู่กับบ้านนั่นแหละทำไมนอนก็ออกไปเที่ยวเตร่ตามบ้านเพื่อนฝูงไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่มีห่วงอะไรไม่มีลูกมีเมียถ้ามีก็คงจะไม่ห่วงขนาดมีแม่แก่ๆอยู่ที่บ้านทั้งคนนะเขายังไม่ห่วงเลยจะไปห่วงอะไรกับเมียยายช่วยตายซะแล้วเมื่อ2ปีก่อนไฟช็อตแกตายฝนมันตกแล้วน้ำมันรั่วไหลนองพื้นบ้านเป็นกลางคืนลูกชายไม่อยู่ไปนอนค้างบ้านเพื่อนไม่ว่าใครก็สงสารแกเพื่อนบ้านนอกจากสงสารแกแล้วก็สงสารพวกแมวของแกด้วยขาดแกแล้วใครจะให้ข้าวปลากินลูกชายแกน่ะเหรอไม่มีทางซะละก็จริงซะด้วยพอแม่ตายลูกชายของแกก็ไม่อยู่ติดบ้านนะนานๆจะกลับมาทีภาระเรื่องแมวก็เลยต้องตกเป็นของเพื่อนบ้านที่ทนเห็นพวกมันอดตายไม่ได้จะใครที่ไหนก็แม่คุณพนมมาแหละนะมันก็เลยอยู่กันได้ไม่เดือดเนื้อร้อนใจอะไรแมวตัวที่ยายช่วยรักมากเนี่ยก็คงจะรักแกมากซะด้วยมันชื่อไอ้คอร์ดหางมันคอร์ดสีน้ำตาลหลังจากเจ้าของตายแม่ก็เห็นมันเศร้าซึมข้าวปลาไม่ยอมกินแล้วมันก็ตายตามเจ้าของไปในหนึ่งเดือนหลังจากที่ยายช่วยตายจากไปเมื่อไม่นานมานี้ก็เกิดมีคนเห็นยายช่วยกับไอ้คอร์ดหรือว่าเห็นยายช่วยอุ้มแมวตัวโปรดของแกเดินอยู่ที่หน้าบ้านอันมืดมิดของแกเนี่ยจะใครที่ไหนอีกที่เห็นก็แม่คุณพนมอีกแล้วที่เห็นเข้าแม่ก็ขนลุกเกรียวเลยบอกกับพ่อพ่อก็ไปดูก็ไม่เห็นมีใครสักคนพ่อก็บอกแม่คงจะตาฝาดแม่ยืนยันไม่ฝาดเห็นจริงๆพ่อก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็คงไปแล้วล่ะแม่ไม่ได้เห็นแค่ครั้งเดียวเห็นอยู่ถึง3หนแล้วก็ยืนยันเสียงดังฟังชัดว่าเห็นจริงๆยายช่วยแน่ๆไอ้คอร์ดแน่ๆตอนเย็นๆก่อนที่ยายช่วยจะตายเนี่ยแกชอบอุ้มไอ้คอร์ดเดินเล่นที่หน้าบ้านมีพวกแมวตัวอื่นๆก็ตามมันเป็นพรวน เสร็จแล้วแม่ก็เลยจุดธูปบอกเล่าดวงวิญญาณยายช่วยว่าไม่ต้องเป็นห่วงแม่หรอกเพราะว่าแม่ช่วยดูแลอยู่ไปสู่สุคติเถอะวันหนึ่งลูกชายของแกกลับมาบ้านเสร็จแล้วก็มาเล่าให้แม่คุณพนมฟังว่าแม่เขาให้ไปตามให้กลับมาอยู่บ้านเพราะว่ามีคนคิดไม่ดีกับบ้านเขาก็เลยกลับมาแม่ถามว่าฝันไปหรือไงเขาบอกไม่ได้ฝันตื่นอยู่กำลังเมาเหล้าแม่ก็มายืนอยู่ตรงหน้าบอกว่าให้กลับบ้านก็ตามที่เล่าไปแล้วเขาก็มานอนอยู่ที่บ้านสองสามคืนก็ว่าไม่เห็นมีอะไรก็เลยไปนอนค้างบ้านเพื่อนคืนนั้นเองดึกสงัดพ่อคุณพนมได้ยินเสียงรื้อค้นข้าวของดังมาจากบ้านมืดๆของยายช่วยเมื่อเพ่งมองฝ่าความมืดไปพ่อก็เห็นว่ามีแสงไฟฉายวูบวาบอยู่ในบ้านด้วยเป็นแสงที่อ่อนๆมากถ้ามองผ่านๆไม่สังเกตให้ดีก็จะไม่เห็นพ่อกำลังปลุกแม่ให้ตื่นมาดูก็ได้ยินเสียงวิ่งบนเรือนหลังนั้นดังตึงตึงแล้วก็เสียงกระโดดตุ๊บพ่อก็รีบดูก็เห็นร่างดำสองคนวิ่งหนีกันออกไปจากหน้าบ้านหลังนั้นน่าจะรีบร้อนเพ่นหนีอะไรกันไปสักอย่างพอวันรุ่งขึ้นแม่ก็ชวนเพื่อนบ้านขึ้นไปดูบ้านยายช่วยกันก็เห็นข้าวของถูกรื้อค้นกระจุยกระจายก็เลยให้คนไปตามตัวลูกชายยายช่วยกลับมาดูว่ามีข้าวของอะไรหายไปบ้างเขามาดูก็ว่าคงไม่มีอะไรหายชาวบ้านก็เลยพูดกันว่าไอ้สองโจรนั้นมันคงจะเจอดีเข้าไปแล้วยายช่วยคงจะไล่ตะเพิดพวกมันว่ากันว่าก็คงจะเป็นพวกโจรแถวบ้านที่รู้ความเคลื่อนไหวที่บ้านนั้นตอนที่ลูกชายยายช่วยมานอนพวกมันก็ไม่มาพอเขาไปมันมาเลยก็แสดงว่ามันก็รู้เห็นหมดหลังจากเหตุการณ์นั้นลูกชายยายช่วยก็เลยอยู่เฝ้าบ้านทุกคืนจนเขาได้เมียเป็นแม่ม่ายผัวทิ้งคนหนึ่งพากันมาอยู่ที่บ้านผู้หญิงคนนี้มีบ้านของตัวเองอยู่แล้วก็เลยให้ลูกชายยายช่วยขายบ้านเสียแล้วก็ไปอยู่ที่บ้านของเธอพอข่าวออกมาก็มีคนอยากจะได้มีการซื้อขายกันแล้วก็ซ่อมแซมมุงหลังคาใหม่แล้วแมวอ่ะพวกมันจะไปอยู่ที่ไหนคนที่มาซื้อบ้านก็ไม่ใช่คนรักแมวก็ไล่ตะเพิดพวกมันแม่คุณพนมก็นิ่งดูได้ไม่ได้ก็เลยให้พวกมันมาอยู่ที่บ้านพวกมันคงไม่อยากมาอยู่อ่ะเขาว่าแมวมันเป็นสัตว์รักบ้านแต่พวกมันก็มาอยู่เพราะว่าเจ้าของใหม่ไล่ตะเพิดพวกมันทุกวันนอกจากไล่ด้วยปากด้วยเสียงแล้วก็ยังเอาอะไรขว้างพวกมันอีกด้วยบางทีก็เอาไม้ไล่หวดกวาดพวกมันก็หนีกันกระเจิดกระเจิงคนที่มาซื้อบ้านน่ะเป็นเจ้าของคนใหม่ครอบครองบ้านเก่ายายช่วยเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเอาเพื่อนบ้านเป็นสองผัวเมียที่อยู่กินกันมาหลายปีแต่ยังไม่มีลูกทำงานโรงงานเช้าไปเย็นกลับวันหนึ่งผัวก็ป่วยเมียก็ป่วยกันสองคนอย่างน่าพิศวงสงสัยเป็นโรคแปลกประหลาดซะด้วยเนื้อตัวคันเขาเยอะไปหมดเกากันหนังถลอกปอกเปิดก็ไม่หายคันไปหาหมอหมอก็ให้มาทั้งยากินยาทากินเท่าไหร่ทาเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลไม่หายคันก็ไปหาหมออีกทำยังไงก็ไม่ดีขึ้นเนื้อตัวหน้าตามีแต่รอยเล็บรอยเลือดแห้งกรังเป็นแผลตกสะเก็ดน่ะเกายาหมอคลินิกและหมอโรงพยาบาลไม่ได้ผลก็หันเข้าหาสมุนไพรใบโน่นใบนี่เอามาขยี้มาทากันพวกใบรังจืดใบตำลึงแม้กระทั่งใบพลูกินกับหมากใครว่าอะไรดีก็ลองอย่างนั้นหมดอะทุกทรมานกับการคันเกาๆกันอยู่นานเป็นเดือนจนกระทั่งคืนหนึ่งฝันว่ามียายแก่ตัวผอมๆผมงอกขาวมาหาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็ยายช่วยแหละมาเข้าฝันบอกพวกเขาว่าอย่าทำอะไรแมวของแกนะเพราะว่าพวกแมวเหล่านั้นแม้ว่ามันจะอพยพมาอยู่ที่บ้านแต่พวกมันก็ชอบกลับไปที่บ้านที่พวกมันเคยอยู่อาศัยไปทีไรก็โดนดีมาทุกทีทั้งกว้างทั้งปลาเอาไม้หวดน้ำสาดก้อนอิฐก้อนหินสองผัวเมียก็เลยต้องจุดธูปขอขมาดวงวิญญาณยายช่วยแล้วก็ไม่กล้าจะแตะต้องแมวของแกอีกก็เลยค่อยๆหายจากโรคคันอันน่ารำคาญนั้นเออแปลกดีเหมือนกันนะ มาถึงเรื่องสุดท้ายแล้วท่านผู้ฟังเป็นเรื่องน่ากลัวเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นมาที่หมู่บ้านใกล้ๆกับหมู่บ้านที่คุณสมยศอยู่เนี่ยเป็นเรื่องของครอบครัวหนึ่งซึ่งผัวเมียคู่นั้นก็อยู่กินกันมาจนอายุมากจนลูกสาวมีผัวแล้วก็ยังเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาได้ระหว่างผัวเมียคู่นี้เขาเล่ากันว่าเกิดความบาดหมางระหว่างทั้งคู่ด้วยคนเป็นผัวเนี่ยแอบล่วงรู้ว่าเมียของตัวที่อยู่กินกันมาจนวัยล่วงเลยเข้าไป50กว่าแล้วอะแต่ยังกลับมีไฟแรงแต่งหน้าแต่งตาทำผมออกจากร้านทำตัวเป็นสาวอ้างกับผัวว่าไปตลาดไปหาซื้อของนั่นของนี่มากินมาใช้กันในครัวเรือนฐานะครอบครัวนี่ฐานะดี พราะว่าปู่ย่าตายายหาไว้ให้บางส่วนแล้วแล้วก็ทำมาหากินได้ก็เพิ่มเติมมาแล้วก็ยังมีลูกอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นก็ส่งเสียให้ลูกเรียนสูงๆจบมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพทีนี้ตาผัวจับได้ก็เพราะบังเอิญไปเจอเข้าโดยตาตนเองตอนที่เขาเข้าไปตลาดเพื่อจะไปส่องพระกับพวกเห็นว่าเมียตนแต่งตัวสวยเช้งเหมือนสาวๆกำลังนั่งรถปิกอัพไปกับไอ้หนุ่มหน้าดำแต่มันหล่อเข้มพากันมุ่งหน้าไปทางด้านข้างๆโรงพยาบาลตาผัวก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ตามไปก็เลยได้เห็นว่าพอผ่านโรงพยาบาลไปแล้วมันเป็นโรงแรมม่านรูดเขาก็ไม่ทันสังเกตว่ามีโรงแรมก็มัวแต่หาว่าพวกเขาพากันหายไปทางไหนมานึกได้ภายหลังว่ามันมีโรงแรมอยู่ตรงนั้นแล้วก็คงจะหายวับมันเข้าไปในนั้นแหละเขาก็ไปรอเมียอยู่ที่บ้านจนกระทั่งเมียกลับก็สอบถามเมียก็กลับด่าเขาซะอีกหาว่าคิดลามกจกกระเปรตตัวไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกแค่ไปซื้อของเท่านั้นเขาก็เลยชักจะงงๆหรือว่าตาฝาดคนอื่นหรือเปล่าก็ชักไม่แน่ใจก็เลยต้องเงียบก่อนแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ละทิ้งความสงสัยพอวันหนึ่งเมียเข้าตลาดอีกเขาก็แอบตามไปคราวนี้คาหนังคาขาวเลยเพราะว่าเมียนัดเจอกับไอ้หมอนั่นที่ร้านข้าวแกงใกล้ร้านขายยาเยื้องท่ารถบขสไปหน่อยเขาไม่เข้าไปแต่จ้องมองอยู่จนกระทั่งทั้งคู่ออกจากร้านก็พากันเข้าไปนั่งในปิกอัพเขาก็ตามไปพวกนั้นดันรู้ตัวก่อนก็ขับปิกอัพหนีเขาก็ตามไปรถมอเตอร์ไซค์ตามไม่ทันไอ้หมอนั่นขับรถเก่งมากเขาเองก็ติดรถบรรทุกมันขวางอยู่ไปไม่ได้ก็เลยพลัดกันไม่รู้จะไปตามหาที่ไหนก็กลับบ้านรอเมียกลับหล่อนกลับมาพอเขาถามหล่อนก็บอกไม่ได้ทำอย่างนั้นจำคนผิดแล้วแต่เขาจำไม่ผิดแน่ใจเลยคราวนี้เมียก็เถียงหน้าดำหน้าแดงเขาก็บันดาลโทสะฟาดเอาด้วยท่อนไม้ท่าไหนไม่รู้ตายเลยอ้าวเมียตายเขากลัวความผิดก็เอาศพเมียไปฝังดินไว้ที่ในสวนหลังบ้านทำเป็นว่าไม่รู้ว่าเมียหายไปไหนเที่ยวตามหาถามคนโน้นคนนี้เขาทำท่าว่าเขาไม่รู้เรื่องแต่พอตกกลางคืนเท่านั้นเขาก็นอนไม่ได้นอนไม่หลับเพราะว่าต้นไม้ในสวนเนี่ยมันโดนเขย่าสั่นไหวไปหมดทั้งสวนลมก็พัดหมุนวนอยู่รอบๆ บ้านเขาอีกทั้งกลิ่นเหม็นเน่าก็คลุ้งไปทั้งในบ้านนอกบ้านแถมที่พื้นกระดานบ้านตรงที่เมียเขานอนตายเลือดไหลนองนะตรงที่เขาล้างเขาเช็ดถูดีแล้วปรากฏว่ามันมีเลือดไหลอยู่บนพื้นเขาก็พยายามตั้งสตินึกถึงคุณพระคุณเจ้าแล้วก็คิดว่าตัวเองคงจะคิดไปเองเห็นไปเองคิดว่ามันเป็นเพราะเขากลัวมันก็เลยเกิดภาพหลอนลวงตาเขาพยายามสวดมนต์สวดคาถาต่างๆที่เขาเคยท่องบ่นมาหลายสิบปีแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้ผลอะไรเลยเขาก็ยังเห็นภาพพวกนั้นอยู่แล้วก็นอกบ้านต้นไม้ก็ยังสั่นยังโดนเขย่าอยู่ลมก็พัดอู้วิววิวไปรอบบ้านเหมือนจะยกบ้านขึ้นไปลอยขึ้นไปในอากาศเขากลัวจะต้องเพ่นออกจากบ้านไปตั้งหลักสักไกลฮะอยู่ไกลแล้วเขาก็ยังได้ยินเสียงลมเสียงต้นไม้ดังอยู่ยกเว้นกลิ่นเท่านั้นที่ไม่ได้ตามเข้ามาเขาต้องไปนอนอยู่นอกบ้านเป็นอย่างนี้อยู่หลายคืนเขาทนไม่ไหวเลยต้องไปหาหมอผีที่คุ้นเคยกันมาก่อนเพราะว่าชอบเล่นพระเครื่องเหมือนกันพาหมอผีมาที่บ้านหมอผีไม่รู้ความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเขาปกปิดอย่างแน่นหนาไม่ปริปากบอกอะไรเพราะถ้าบอกนิดเดียวเขากลัวจะเข้าปิ้งไปนอนในตารางแน่ๆหมอผีพยายามจะช่วยเขาแต่ว่าตัวหมอผีเองก็กลับมองเห็นภาพที่น่ากลัวน่าสยดสยองนั่นก็คือเขาเห็นภาพเมียที่ผัวบอกว่าหายไปไม่กลับบ้านเนี่ยนอนเลือดทะลักหัวแบะอยู่ตรงพื้นในบ้านตรงที่เดียวเขาที่ฟาดหัวเมียสุดตึงลงไปนอนเลือดนองอ่ะแหละหมอผีก็บอกเขาว่าเมียน่ะตายแล้วนะหัวแบะเขาก็ตกใจที่ได้ยินหมอผีพูดยังกับตาเห็นหมอผีก็เริ่มสงสัยเหมือนกันว่าแท้จริงมันเกิดอะไรขึ้นก็ซักไซ้เอากับเขาเขาก็ไม่ยอมรับไม่ยอมเล่าความจริงกลับไล่หมอผีให้ออกไปจากบ้านหมอผีกลับไปแล้วตัวหมอผีเองก็ไปฝันว่าเมียเขาน่ะไปขอร้องให้ช่วยด้วยโดนฝังอยู่ในสวนหลังบ้านช่วยด้วยนะแล้วในฝันเนี่ยหมอผีเห็นหล่อนยืนร้องไห้น้ำตานองหน้าแต่ว่าไม่ได้มาอย่างน่ากลัวเนื้อตัวหัวหูไม่ได้โดนอะไรยังดีๆอยู่แต่ว่าใบหน้าหมองเศร้ามากหมอผีก็ย้อนกลับไปที่บ้านเขาแล้วก็ถามเขาตรงๆว่าเขาทำอะไรเมียหรือเปล่าเสร็จแล้วก็เล่าความฝันให้ฟังว่าเมียเขาน่ะไปบอกอย่างนั้นเ ขาถึงกับนิ่งอึ้งแต่แล้วก็ออกปากขอร้องให้หมอผีกลับไปเสียแล้วก็อย่าได้เล่าเรื่องความฝันหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับบ้านเขาให้คนอื่นฟังหมอผีไม่เชื่อไม่ฟังคำขอร้องของเขาไปหาตำรวจแล้วก็เล่าเรื่องต่างๆให้ฟังเจ้าหน้าที่จะเชื่อความฝันหรือว่าภาพลวงตานั้นได้ยังไงมันไม่ได้เป็นหลักฐานจับต้องได้นี่หมอผีอาจจะเห็นไปเองฝันไปเองก็ได้แต่ก็ได้เรียกตัวคนเป็นผัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็คาดคั้นอย่างหนักแต่เขาก็ปิดปากเงียบกระทั่งลูกสาวกลับมาบ้านมาบอกพ่อว่าแม่น่ะไปหาที่ห้องพักแล้วก็ไปบอกว่าแม่ตายแล้วโดนพ่อเอาไม้ฟาดใส่หัวแบะเลือดไหลนองถูกฝังอยู่ในสวนลูกสาวถามว่าพ่อทำอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าเขาไม่ตอบลูกก็ถามว่าพ่อทำแม่ทำไมอ่ะพ่อทำอย่างนั้นทำไมตอนนี้เองที่เขาน้ำตาไหลแล้วก็ยอมรับกับลูกสาวว่าเขาฆ่าแม่ของเธอไปแล้วแล้วก็เล่าให้ฟังว่าทำไมต้องทำอย่างนั้นเขาไปกับลูกสาวไปหาตำรวจแล้วก็รับสารภาพเล่าเรื่องทั้งหมดให้ตำรวจฟังกรรมมุนาวัตตีโลโกนะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ